الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انفال کی تقریباً 69 آیات کی تلاوت اور تفسیر ہو چکی ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایوہ النبی اے نبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى آپ فرما دیجئے ان سے جو آپ کے قبضے میں قیدی موجود ہیں این یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں میں بھلائی پائی یؤتکم خیرا مما اخذ منکم تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا ہے ویغفر لکم اور تمہاری مغفرت فرما دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنگ بدر میں قیدی قبضے میں آئے تھے اور بعض نے فدیہ دیا تھا اس کے بارے میں تلقین ارشاد فرمائی, اور یہ خصوصاً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کے بارے میں یہ آیت تھی کہ جو ان کے پاس سونا وغیرہ تھا جس کو یہ لے کر چلے تھے تو یہ کفار قریش جو بدر میں حاضر ہوئے تھے ان میں جتنے بھی رؤساء یعنی سردار تھے تو ان پر یہ مقرر تھا, انہوں نے آپس میں باہم یہ طے کیا تھا کہ روزانہ ایک دن پورے لشکر کی ضیافت کرے گا میزبان بنے گا. لیکن جس دن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی اس دن ہی یہ جنگ ہوئی اور اس میں وہ میزبان نہ بن سکا اور جتنا اس کا سونا تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا, اس کے علاوہ اور جتنی بھی چیزیں تھیں سب قبضے میں لے لی گئیں. تو اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے میرے بھتیجے کچھ تو میرے پاس تم چھوڑ دو ورنہ پھر میں جب گھر جاؤں گا تو وہاں جا کر مجھے قریش سے مانگ مانگ کے گزارا کرنا پڑے گا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا وہ سونا کہاں گیا جو آپ گھر سے چلتے وقت اپنی زوجہ ام الفضل کے پاس چھوڑ کر آئے تھے اور کہا تھا کہ اگر مجھے جنگ میں کوئی حادثہ پیش آ گیا تو تم اس سونے کو استعمال کر لینا اور میری اولاد پر بھی استعمال کرنا. تو اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ آپ کو یہ کس طرح پتہ چلا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے خبردار کیا ہے. اس سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بالکل مکمل طور پہ منکشف ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں کہ غیبی خبر دی اور وہ اللہ کے بتائے سے اللہ کی عطا سے ہی ہو سکتی ہے. لہذا وہیں پھر آپ نے فوراً کلمہ پڑھا اور آپ مسلمان ہو گئے تھے. ان کے بارے میں یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے ان کے لیے جو قیدی آپ کے قبضے میں ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں بہتری محسوس کی کہ تم کفر سے ایمان کی طرف آ رہے ہو اور تم ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر فرمائے گا اس سے جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہارے تمام گناہوں کی یا تمہاری بخشش بھی کر دی جائے گی. تو یہ ہوا کہ جب نبی یہ ایمان لے کر آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بحرین سے مال آیا تو اس میں بہت زیادہ سونا تھا اور نبی کریم نے اپنے چچا سے فرمایا تھا کہ آپ جتنا اس میں اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں. تو جب انہوں نے اس کو اٹھایا تھا تو جو ان سے فدیے کے طور پہ لیا گیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ان کو مل گیا تھا, اور اس طرح اس آیت کی جو غیبی خبر تھی مستقبل کے بارے میں وہ اپنی حقیقت کے ساتھ معرض وجود میں آئی. آگے ارشاد فرمایا کہ وہ یریدو خیانتک اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں یعنی دھوکہ دیں کہ بظاہر تو مطلب یہ کہیں کہ جی ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں یا آپ کے ساتھ تعاون کا اظہار کریں لیکن بعد میں دھوکہ دے دیں فقد خان اللہ من قبل تو بے شک انہوں نے اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی سے خیانت کی فامکن منہم جس پر اس نے یعنی اللہ تعالی نے جس کی بنا پر یہ ان لوگوں کو یا اتنے لوگوں کو آپ کے قابو میں دے دیا. واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. تو گویا کہ یہ چونکہ پہلے بھی بہت سی چیزوں کے جاننے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وغیرہ دیکھنے کے باوجود آپ کے منکر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر کے اس پہ ایمان نہ لا کر گویا کہ خیانت کے مرتکب ہوئے, کیونکہ جو عقل ان کو عطا کی گئی تھی جو شعور انہیں عطا کیا گیا تھا اسے صحیح مقام پہ انہوں نے استعمال نہیں کیا اور ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کی تو گویا کہ اس کے صحیح استعمال میں خیانت کے مرتکب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی جرم کی بنا پر آپ کو ان پر قدرت دے دی گئی اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے، چنانچہ یہ اگر بعد میں بھی ان کی اس طرح خیانت ظاہر ہو جائے تو پھر انہوں نے ان کے اوپر جبر ہوگا، سختی ہوگی، جس کا تذکرہ آگے بیان کیا گیا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم اور انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کیا، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. ایک تو یہ تمام لوگ کہ جنہوں نے جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے، کہ یہ لوگ. اور کہتے فرمایا کہ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، اولئک بعضہم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعض کے وارث ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو تمہارے لیے ان کا ترکہ، یہ ترکے میں سے کوئی شے تمہارے لیے نہیں ہے، حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. تو اس میں اصل میں مہاجرین اور انصار دونوں کی اللہ تبارک و تعالی نے مدح فرمائی کہ وہ لوگ جو جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ تعالی کے راہ میں جہاد کیا، یہ مہاجر صحابہ تھے. اور والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، ان سے مراد انصار صحابہ ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی جانب سے ہجرت کا حکم ہوا اور آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو باقی صحابہ کرام بھی ہجرت کر کے وہاں پہنچے. اب مکہ المکرمہ میں اگر کسی کے پاس مال تھا بھی تو وہ اس طرح نکلے تھے کہ بے سر و سامانی کا معاملہ ہوا اور تمام مال وہیں پر رہ گیا، اور وہ بالکل تنگ دستی کی حالت میں مدینہ منورہ میں پہنچے. اب یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت ان صحابہ کرام کے لیے معاشی طور پر جو ان کی تنگی تھی اس کی دوری کا سامان نہ فرماتے تو یہ لوگ پریشان ہو سکتے تھے، اور ان میں سے اگر کوئی خدا نہ خواستہ کمزور ابھی ایمان کا ہوتا تو اس کے لیے اس آزمائش پہ پورا نہ اترنا بھی ممکن ہو سکتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت اختیار فرمائی کہ آپ نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم فرمایا، اور آپ نے جتنے مدینہ منورہ کے جو صحابہ تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایک مہاجر کو اپنا بھائی قرار دے لو اور اپنے مالوں میں سے آدھا مال اس کو دے دو. اور یہ انصار بھی مطلب اتنے فراخ دل تھے اور اتنا ایثار کا ان میں جذبہ تھا کہ اس فیصلے پر ذرا بھی انہوں نے تذبذب کا مظاہرہ نہیں کیا، پریشان نہیں ہوئے. اگر کوئی بہت زیادہ مالدار تھا تو اتنا ہی کثیر مال اس کو اپنے بھائی کو دینا تھا، لیکن بالکل کوئی بخل سے کام نہیں لیا اور حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کیا. لہذا یہاں تک منقول ہے کہ اگر کسی صحابی کی دو زوجہ تھیں تو انہوں نے ایک کو طلاق دے دی اور وہ اپنے مہاجر بھائی کو کہا کہ آپ ان سے شادی کر لیں، کیونکہ نبی کریم نے آدھا چیز آپ کو دینے کا حکم دیا. اور اس طرح مطلب فوراً ان مہاجرین کا معاشی مسئلہ حل ہوا، ورنہ فوری طور پہ ان کا سہارا قائم کرنا، ان کو سہارا دینا بہت ہی مشکل ہوتا اور فوراً آ کر یہ معاشی لحاظ سے ایڈجسٹ بھی نہ ہو سکتے. لیکن یہ مہاجرین جو ہیں یہ بھی بہت ہی خوددار تھے، انہوں نے انصار صحابہ سے کہا کہ آپ ہمیں بازار کا بس رستہ دکھائیں، ہمیں تجارت کرنی آتی، ہم تجارت کریں گے اور اس طرح اپنا خود گزارا کریں گے. انہوں نے تجارت نہیں کی، اور پھر یہ بھی بعض روایات میں آیا کہ جس نے کسی مثلا اگر انصار میں سے کسی نے آدھا باغ ایک مہاجر کو دیا تھا اور یہ خود کفیل ہو گئے، اچھا کمانے لگے، تو انہوں نے وہ آدھا باغ پھر اس بھائی کو واپس کر دیا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے دل دنیا کی طمع اور لالچ سے بالکل پاک و صاف تھے، وہ بالکل دنیا کا مال نہیں چاہتے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہی ان کا مقصود اصلی تھا. اور یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک بعضہم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعض کے وارث ہیں، پہلے اس میں وراثت بھی باقاعدہ جاری ہونے کا حکم ہوا قرآن کی اس آیت میں کہ یہ مہاجر اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. انصاری مرے گا تو اس کا جو بھائی چارہ جس کے ساتھ قائم ہوا ہے اس کا مال اس کو بھی ملے گا، اور جو مہاجر اگر انتقال کرے گا تو اس کا مال انصاری بھائی کو ملے گا. لیکن پھر اسی کے آخر میں یہ اگلی آیت نازل ہوئی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ رشتہ دار ان میں سے بعض بعض کے وارث ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں. تو یہ اگلی والی آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا اور پھر یہ مہاجرین اور انصار میں باہم وراثت جاری نہیں ہوتی تھی. آگے جو ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اور وہ جو ایمان لائے ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ما لکم من ولایتہم من شیء تو تمہیں ان کا کچھ بھی ترکہ نہیں پہنچے گا, یعنی ابھی تک جب تک وہ وہاں پر ہوں گے یعنی دار الحرب میں, کیونکہ مکہ المکرمہ دار الحرب تھا اور دار الحرب کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آزادانہ کوئی بھی مذہب اسلام کی رسم ادا کرنا ممکن نہ ہو, نہ آزادی سے اذان دی جا سکتی ہو, نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہو, جہاں اتنی زیادہ شدت ہو اسلام کے خلاف کہ وہاں کوئی آزادانہ اسلام کا شعار قائم نہ ہو سکتا ہو, وہ دار الحرب ہے. تو دار الحرب کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر دار الحرب میں کوئی مسلمان مر جائے گا تو جو دوسری جگہ دار الاسلام وغیرہ میں مسلمان رہتا ہے تو یہ ترکہ اس کو نہیں پہنچے گا. لہٰذا وہی حکم بیان فرمایا کہ اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تو نہیں ہے جائز تمہارے لیے ان کے ترکے میں سے کچھ شے, حتی یہاجروا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. ہجرت کر کے تمہارے پاس آ گئے تو یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا, مکان تبدیل ہو جائے گا, ایک ہی مکان میں آ جائیں گے. دار الحرب دار الاسلامی الگ الگ مکان کہلاتے ہیں, ایک ہی مکان میں آ جائیں گے تو پھر ایک دوسرے کے وارث بالکل ہوں گے اور ان کو حصہ بھی ملے گا. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اور اگر وہ دین میں تم سے مدد طلب کریں, فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تم پر مدد دینا واجب ہے, إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مگر ایسی قوم کے خلاف کہ جس کے ساتھ تمہارے درمیان ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مدد کا حکم تو ہے, لیکن اگر کوئی مسلمان کسی ایسی قوم کے خلاف مدد طلب کرنے کی کوشش کرے کہ جس سے پہلے ہی دیگر مسلمان کوئی معاہدہ کر چکے ہوں امن وغیرہ کا, تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس مسلمان کی بات مان کر اس عہد کو توڑ دیا جائے اور قوم کے ساتھ مقابلہ کیا جائے, کیونکہ اس طریقے سے وہ قوم یقینی سی بات ہے کہ اسلام سے بدظن ہوگی کہ ان مسلمانوں نے عہد شکنی کی, اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا, تو آئندہ وہ اعتماد نہیں کریں گے, اسلام سے متنفر ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے, عہد پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اور وہ جو کافر ہوئے ان میں سے بعض کے وارث ہیں, یعنی کفار میں آپس میں وراثت جاری ہو سکتی ہے لیکن کوئی مسلمان کافر کا اور کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. الا تفعلوه اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے, کیسا نہیں کرو گے, جو اوپر حکم فرمایا کہ وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ کہ اگر یہ مسلمان جو وہاں پر رہ گئے ہیں دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں تو تم ضرور ان کی مدد کرو. پھر آگے فرمایا کہ اِلَّا تَفْعَلُوهُ اگر تم ایسا نہیں کرو گے, یعنی باہم ایک دوسرے کی مدد دینی معاملات میں نہیں کرو گے, تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا. کیونکہ جب مسلمان آپس میں گروہ بندیوں میں بڑھ جائیں گے, ایک دوسرے کی امداد نہیں کریں گے, ٹکڑے میں بڑھ جائیں گے, تو یقیناً ان کی قوت بھی کم ہو جائے گی. جب قوت کم ہوگی تو کفار کو موقع ملے گا اور وہ مسلمانوں پر غالب آئیں گے, اس طرح فتنہ عام ہو جائے گا اور دنیا میں فساد کبیر, بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مختلف معاملات میں مدد کرنے چاہیے تاکہ قوت مجتمع رہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ, اس میں مسلمانوں کا یعنی مہاجرین اور انصار کا ایک دوسرے سے مدد کرنے کا جذبہ اس کی مدح سرائی تھی اور اس کا مدد کرنے کا ذکر تھا. یہاں پر بھی بالکل ویسی آیت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کی تصدیق فرمائی کہ واقعی وہ پکے مومن ہیں اور یہاں پر ان کے ایمان کا تذکرہ کیا. لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ والذین آمنوا اور وہ جو ایمان لائے, وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کیا, والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا اور ان کی مدد کی تھی, اولئک هم المؤمنون حقا یہی ایمان سچے ایمان والے ہیں, بالکل ان کا ایمان سچا ہے, درست ہے, کھرا ہے, اس میں کوئی بھی کھوٹ نہیں ہے. لہم مغفرتوں و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یہ نص سری ہے، اس بات پر نص قطعی ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ لہذا اس قسم کی آیات کو بنیاد بنا کر توجہ ہمیں کرنے چاہیے کہ بعض اوقات اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام میں باہم منازعات کچھ ہوئے اور جنگیں بھی ہوئیں جس میں کچھ صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اس پہ پہلی بات تو یہ کہ کلام کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ان کے آپس کے معاملات تھے، اور تاریخ جو رقم کی جاتی ہے اس میں بعض اوقات بعض باتیں درست لکھی ہوتی ہیں اور بعض باتوں میں شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں، کیونکہ جتنی تحقیق، قرآن تو بالکل قطعی ہے، اللہ کا کلام، اس میں کوئی تحقیق کی یا اس کے حق ہونے کے ثبوت دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے نہ ضرورت ہے۔ احادیث کے معاملے میں انتہائی تحقیق سے کام لیا گیا اور ایک ایک حدیث پر محدثین نے کام کر کے اس کی شرعی حیثیت کو واضح کر دیا، اس کے خود حدیث کے درجات متعین کر دیے کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع وغیرہ ہے، اور اس طریقے سے حدیثوں پہ بھی خوب کام ہو گیا تو جو جھوٹی حدیثیں تھیں وہ علیحدہ ہو گئیں اور باقی احادیث کریمہ کے درجات مخصوص کر لیے گئے۔ لیکن اس کے بعد جتنا تاریخی ہمارا حصہ ہے اس کے بارے میں ہم 100% نہیں کہہ سکتے، یہ تو حدیث کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے 100% طور پر، تو پھر تاریخ کے بارے میں تو بدرجہ اولا نہیں کہہ سکیں گے کہ اس میں رتب و یابس نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے اس میں ایڈنگ ہو گئی ہو، لکھنے والے سے مسٹیک ہوئی ہو، اس نے جن راویوں سے واقعات کو روایت کیا ان میں کوئی مطلب بھول گیا ہو، کوئی بات اس نے زیادہ درج کر دی ہو۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کے تاریخی معاملات کو پڑھنے کے بعد فوراً معاذ اللہ صحابہ کرام سے یا پہلے جو ہمارے اکابرین گزرے ہیں ان کے کردار سے، عمل سے بدزن ہو جانا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور بالفرض اگر پڑھیں اور ہم دیکھیں کہ بالفرض آپس میں مقابلہ ہوا اور کچھ صحابہ کرام مثلاً شہید ہوئے، تو اس کو بنیاد بنا کر کسی دوسرے صحابی پر طعن و تشنیع کرنا ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا لہم مغفرتوں و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے، کہ اللہ تبارک و تعالی ازل سے ہی یہ بات جانتا تھا کہ ان صحابہ کرام کے درمیان آپس میں کیا معاملات ہوں گے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم ارشاد فرمانا، یہ خبر دینا کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملات سے درگزر کرنے کا فیصلہ فرما لیا تھا اور اللہ نے ان کی مغفرت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو جب اللہ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں، اللہ ان کی گرفت نہیں فرما رہا، اللہ تعالیٰ ان کی مذمت نہیں فرما رہا، تو ہم کون ہوتے ہیں ان سے بدزن ہونے والے، ان پہ طعن و تشنیع کرنے والے یا الفاظ کی شکل میں ان کی گرفت کرنے والے؟ تو یہ ہم ایسا اگر کریں گے تو گویا کہ ہم ایک ایسی قوم کے خلاف کچھ لکھ رہے ہیں یا ایسی قوم کے خلاف زبان اعتراض دراز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن سے ان کا رب راضی ہے اور اللہ نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ تو یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے مغفرت شدہ بندوں پر طعن و تشنیع کرے گا پھر وہ قابل گرفت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا۔ لہذا صحابہ کرام کے باہم جو منازعات ہوئے ان میں قطعاً ہمیں کلام نہیں کرنا چاہیے، اور میں دوبارہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تاریخ کی کوئی بھی کتاب پڑھ کر کبھی بھی آپ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی رائے متعین نہیں کیجیے گا، اس لیے کہ تاریخی واقعات حدیثوں کے بعد جتنے جمع کیے گئے ان کے اندر غلط واقعات کی، غلط جملوں کی، غلط مطلب سچویشن کی گنجائش بہت زیادہ تھی، کیونکہ ان واقعات کو جمع کرتے ہوئے اتنی احتیاط سے کام نہیں لیا گیا جتنا احادیث کریمہ کے بارے میں لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود محدثین یہ فرماتے ہیں کہ حدیثیں جو ہیں وہ ظنی ہوتی ہیں، اور مطلب ان سے جو احکام نکلتے ہیں وہ ظنی ہوتے ہیں، 100% قطعی نہیں ہوتے، وہ قرآن سے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جب حدیث پر اتنی تحقیق ہونے کے باوجود اس میں ظن کا احتمال ہے، یقین مکمل طور پہ حاصل نہیں، تو بعد میں آنے والے واقعات جن کے بارے میں اتنی تحقیق بھی نہیں ہوئی ان میں تو بدرجہ اولا شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں۔ لہذا ایسے مشکوک واقعات کے اوپر کسی بزرگ یا صحابی کے بارے میں کوئی رائے کا تعین یہ ہمیں نقصان کا شکار کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام سے حسن عقیدت تحیات قائم رہنے کی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔